دیر پار سے کم واقع ذکر کئی اگر تلورم راوڑلا بلکہ پنجم راوڑ ذکر کر دلوت علیہ السلام تذکرہ دلوت قوم پہلو فرمت نو درے تو زان نے دا نفس پر رضا بانے دا طریقے جوڑے کری اتا تون الزکرانا من العالمین اگو نو منے لینا اللہ سر سو کرو دماؤن زلط آبے درہم مسئلہ باندے دا سر اصلہ نغل گئی ثانین سر دا انبیاء طول واقعات لگئی دا حود صالح شعیب او دا لوت علیہ السلام او دا موسیٰ قومونو چاچے دماؤن زلط آبے جاری نو کرے اللہ عذاب ورکو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم درہم خبرو عذاب ورکم کم اہلکنا من قریہ دا سب اور واقعات کے دا مسئلہ ذکر کرے گا یہ تباہ کریں گے سلورم خبر ہوا رد شرکی اعتقادی اگر سلورم راغ اللہ اور داغی سر واقعات مت کی لگئی نوح علیہ السلام قوم تویلو عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو غود ویلو عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو صالح ویلو اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو شعیب ویلو اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو دا جسر لگی اصلن او ثانیان ردی نور دری وڑ واقعات سر لگی دری وڑ مسئلو سر بیات کم من قریتن کی بیان میں کو فجاہا باسنا بیاتن کہ حالا کی کرو ندجین رسو جاہا باسنا بیاتن رسو عذاب را گئے نفی ہمیشہ د پار د کراخی ندا فی د پار د تفصیل دی بال ہمرازی چرتویل دی دا فا فصیحیہ دا سو مطلبی تو مراد پاتی دے اگر مراد سرگندی تفصیلی کئی پھر تم فا د تفصیل د پار دا عذاب را گلے تباہ کری نو طریقہ سنگ ہو تفصیلی سرے تفصیلی داو فجا با سنا بیاتن عذاب را غلی د شپې په وخت د غفلت کې وهم او هم قائلون یا ودو د په غرمه باندې دوړو ګڼل نه چې عذاب ته راغی نو یارو سرنو چې الله به عذاب راکړي نو تفصیل یې داسې نو چې راغی نو تباه مې کړنو وایي پیغمبر علیه السلام جنازه کړې وه د مسلم حدیث کې فحافظت من دعائه نماد پیغمبر علیہ السلام دعا نہ دا ٹکی یاد کو اللہ سام المد نقی بل برد نقی بل سلج غور پاک کا اللہ تو گنا ہن اپ گلئی پاک پر حافظ تو من دعائی جنازہ کئی بار نروس تما داغ دعا نہ دا ٹکی یاد کر جنازے پہ ضرور تو دعا دا دا زیغ دے کن زائغین یا ملدین فی قلوبہم زیغ وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ دا سنه دا فید پارد تفصیل دا دعای کولا انزا پیغمبر دا جنازی دا دعا نما دا تکیات کن دعای دا سکڑی وان فزور بای ولی ویلا چه داوی دا تکی کولا با امنو اللگ تکی بای فزور ہوئی ندو نوری بیروس بیا تفروس کن سیبه دی پس نور تو اما ایزا کولا حافظ تو تفصیل دا جنازے داو جماعت نے دا ٹکی یاد کر جنازہ کے دعا میں مڑی دفارا دا ٹکی ہوئی اسی طرح فیض تفصیل دا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ قرآن کے ولی ندالان پناہ گوڑا نسما قرآن کے اوا ندالان پناہ گوڑا کہ قرآن نے ختم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سنا روا میں کو گورو قرآن میں دا مطلب دے نہ تفصیل کہ قرآن و فاستعذ باللہ پڑھی ترتیب ہوا ہے کیا اولا اعوذ باللہ ہوا نبیہ قرآن و فاد پارا دے ترتیب و تفصیل دا پارا دے تاخیر نہ دے اس کو دے پارا نہ دا دلتوں مانا دا دا نہ تفصیل ہی دا افراو افی پا مانا دا واو بانے دا الفاو بمانا الواو معادی القرآن دا پارا تباکری میو برکلی راغره او دو تازاب زمانگه دست پیاو پا غرمه بانه دو قال یقیلو قیلولتا غرمه آرامو کن قال یقیلو قولا خبر اوکڑا مطلب دادے کہ دوسرا اڑودا تصور نو چدا کار زمن دو گناہ ناروا دے من کی توبہ باسو دائی نگن اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اللہ پہ عذاب راوس یا دامن او هم قائلون اغلی او دو تا عذاب زمنگا بایا تندش پہ نصیب نگویلی او هم قائلون یا عذاب را غلی پتی فیار چدو چر وحکون کیو قائلون روڑی وحکی سر روڑی وحکی دائی کنا انا ظالمین صورت انبیاء کیوئی چه عذاب برا غلی نو دو با پتیس تکو روکا اذا هم منها یرکزون لا ترکزو ورجو الہما اتربتم فیه و مساکنکم لعلکم تسالون اجری تا دلاشا بنگلی تا دلاشا ہوٹل تا دلاشا تانا بتا پوزو دی چی دا ستا دا او دا زمارا آن خباز تخلاش ہو چی دولت مندی لاشا کنا ستا خدا خیالو او هم قال چر وکن دو ننو بیا فریاد دو چی کلب غور غور سی دو تا زازمان بید دین کیوی با انا کننا ظالمین اس فیدہ رسائی سورت اللہ نام کل سکانا لم یکو انفاؤهم ایمانهم لما رہاو بعثنا سورت عامی مومن اخر کی سورت اللہ نام کی چکرہ یوم یاتی بعض آیات رب لا ینفاؤ نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا اس فیدہ نرسی چکرہ ہو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ نو پسوگان ویم خامخاتا پسنبا چلی گد شودو طرفتا قومونا ستا پرس بکیشنا ما تقول فی حاضر رجل سوائی دیزوان بارا کی قبر کی تپوس شروع قیامت کی تپوس تے دا جہنم پا ورم تپوس تے علم یاتکم نذیر الم یا تم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم ماذا حال تم تپوستے اتمام دو حجت کی فلنسألن الذین ارسل الیہم تپوستے نکی لستے دے تپوستے سورت مائدہ آخر کی ماذا عجبتم المرسلین ما سور قصص کی ماذا عجبتم المرسلین یا قوم نو آیت آسود پیغمبران تم رمانا نکڑیوا تو لمن خبرم کرے گا یو تپوس دین ولنسألن المرسلین کام خا تپوسم بلی گرینیوم تپوس تم کیا مجھے عیسا علیہ السلام نے تپوس لس انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ تا ویلو چم پو خدای بانی و نسائی ما و زمامور ندو نور انبیاء نے بتپوس کی تا تو دین رسول دے او کا سولے منگا رسول قوم رو بے انکار کی نہ دان دا سے زیادہ تفصیل دان دا چنیم خبر نہ تپوس نہ قوم نہ خبر یم ہوئے چوئی پکل ہوئی روئی او کنا سوئی یقین خام خا بیان بکم دوتا چدو کڑی ہوئی دیدی پر کامل لمباری نو تمگنا خبر آ بھائی بنم تو ڈاغرے تفریح کا شروع ہو تول دا عملون پا دا غرد معنی بلکل صحیح تو چی درانسو عملون دا ندغ دی هم المفلحون خاص دغ دی کامیاب موازین جمع دا موزون عملون نمیزی موازین جمع دا میزان تلا بچا تلے چی درانسوی یعنی حسابی ندغ دی کامیاب تو چی سپکشو عملون ای یا تلے دغدی کی تاوان نکرو نفسون اخفل پا سواب دادی چیو بی آیاتنا یظلمون کتاب میرا لے گلے انزل ایلے کا کتاب لا یکن فی صدر کا حرج منو او ایلی بیو تیتبعو ما انزل ایلے کم من ربکم دم انزل ای نو مدلے کانو بی آیاتنا یظلمون سبب دا عذاب اعراض دا اللہ سے کتاب نا مخلو لی ولقد تولد سکی دا بملستی لوستی بے میا باوری دلی شیخ الحدیث کے اتیارم شنو بیا سوئی آرام نیم آرام نیم آمال تلی لیشی کس تحایف تلی لیشی کعامل تلی لیشی ثلاثت و اقوالی دری قول دی آمل تلی لیشی ددہ عمل ددہ صفتو نو ددی صفات سر بدے تلے دا عمل نو صفات پر دور دو سر تلے لیسی ندے با پدی درنی گی او پدی بانی بس پکی گی درنسو دا عملو سر نیکی دی نو کامیاب دے پک شو دا عملو سر بدائی دی نو ناکام شو یا مستقل ناکام دے اس وقت دا پارا دویم قول تلل دا صحیفو دی فکم کتابونو کی چه اعمال لکلے شوی دی نو آغا کتابونو بتلے لکی دا حسنات یو طرف دے دا سیئات بل طرف دے کم درنی دی اکم سپکی دی دا خو اعراض ندی کنا دا خو حقائق دی و دل تک اعراض دی مز اعراض دے اذا وجدا فتلاشا دا سنور اعمال حال تدا طول جواہر دی طول اعیان دی اس طول کی نیکی درنی گی تو بدی درنی گی درم قول بعملون دے درم ماوی رجسٹر دے کتابون دے حدیث دے بطاقا عملون تللے سی کتابون پراتنی یو طرف تو کتابوں سیاحت دنیا پیٹا کرا بل طرف تو تشے نشتے رے اور صنعت نشتے اللہ بوئی زما فرشتو او گو رہے دے دو ظلم و سرو نشی چڑھتا تلاش ہو کر او وہ تلاش کی کتابوں کی بھائی اور بے طاقہ پیدا کی اور چپ پیدا کی کہ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دے دا بے طاقب بل طرف سے کیس ویسی ایمان و کامل ایمان سیئات ڈیر کری دی اور ٹول بانے دا وہی چنا روا میں کری ظلم نے آر وقت چکے تھا میں توبہ وقت کرنا بزر کے توبہ وقت کرنا اس تو مان دیتے پیمان دیتے داغے پتہ فرشتو تو نشتے دا زرد اعمال پتہ فرشتو تو نشتے ندو پی نہیں لپتا ایمان بالکل مضبوط دا سے قوی ایمان سے سیاحت وسو یو چٹ بلخوا کے سو فاشد بحث سے جلات حدیث کے راجی فاشد بحث سے جلات دے چٹے سرا بد بھی ایمانی کو سر چکم چٹے کرے گا ارے سرا سے جلات توڑ اچت سو رجسٹر توڑ توڑ اچت سو انی کی طرح نہ سو اللہ بول دے جانا تھا ماں بخل دے معاف دے بول دے جانا دین معلوم کی درن قول دا اعمال دے ماوی آیان کی طور اور طور جواہر بھی ہر تو وجود دے جب قبر نہ شروع جب قبر کی مز راشی قرآن راشی تلاوت راشی نور اعمال راشی اور ددا حفاظت شروع کی دے تو حیران سی وہ اس سے وجہ کل واج مخ دیر نورانی اڈیر کو نو یہ تو کوئی آنا ہاما لوگ انا صلاتک انا تلاوتک زستاغ قرآنم زستاغ روجم زستاغ حجم زستاغ مجم وجهک الوجه یاتی بالخیر ولقد مکناکم فی الارض زورن زورتن را مارت درکڑا یقیناً جے کڑی میرے پا دنیا کی او کڑی میرے تاثل پا دنیا کی معاش اسباب دا گزران دا گزاری کم چر تا سداغی شکر کو شکر خدا دارے چدا اللہ نے منا دین دارے چد بلپ کے تبرخم ہوایا وہ درین شکر ادام دے کہ کم وسائل میں درکڑی دی دا وسائل استعمال کا داستا معیشت کی نو دا استعمال کا او کار کے واخلہ نو بل جیسا بد اسلوتا جت پاتی نشی بشام والا کا وسائل کے اللہ کا مور کری دی دا پپو ہبا نے دل سے استعمال کی نہ نبے سعودیت اپلو تھا جترا سے نہ امریکی تھا یورپ تھا دل تبے گزارا کی نہ ہر کلی ہر علاقے خرق دا گزارے اسباب اللہ پا ملک کی پیدا کری دی وہ اسباب دونوں پہ جاندہ استعمال نہ کرو نکلوں کو سپری بھی بڑے علاقے تلاشی بل طرف تلاشی قلیلا ما تشکرون وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ دلیل انفسی یقیناً پیدا کری میں اور قائد الخیر او قائد الشر پیدا کری میں ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ دادے دفے نہ تھا بلکہ سم بجے نزل تو ہوا کرنا کہ پیدا میں کے انداغے نے ڈیر وقت پس میں ڈیر عمر پس میں ذرا صورتوں نے جوڑ کرو نمک کے پیدا کرے سشو کہ صورتوں نے پیدا کرو نہ سمب پارد تارا خوش کے بیان دا بیا دام واؤ رن صورتوں نے ماں جوڑ کر ڈی پوز ماں در کرے دا نستر کی ماں نو گن ماں در کری لا سکتے سما سوا سوا کا فہاد اللہ کا ائی صورت ہما چاہ رکھ کا وقت جو کڑے برابر کڑے سورتوں ماں در کرو بیا فرشتے تم ویلو اول انسان آدم فرشتے تم گورو سجدہ ہو کے طرف دادم بانی سجدہ کرو ابھی ابلیس نہ نور سجدہ کو ان کو نہ ہو لی منع کری تو میں شو تو ما منع کا اللہ تسجد اید امر تو ای شئین منع سو تا تا تکبر دیو کبل تو سر ڈلئیز مر گرے ووٹران سر شے کے تنہا دمر تک برا رکھتے کسی میں نہ کرے تو سجدے نہ کولونا تو سجدے نہ کولونا کرے تو مہتا مر کر دے مانا کی مطلب بدا سی کنا د سجدے نہ کولونا تو سمانا کرے مطلب یہ سرے سجدہ دیوالی اوپر د نہ کولونا کی منا سور پکول معمور دے کنا نہ تو سجدے دن نہ کولو نہ تو چاہ مانا کرے چتا سجدہ اوکڑا ہولی جدا اوکڑا مطلب بداشی دہ دے مراد لا مانا کے مراد نہ دے پرون میں ویلو مایوس اور رکم انہا اذا جات لا یؤمنون سلو تو ہوئی نفات تو سلو مانا زائد دے مانا کے نہ دے مراد کلام کی تحسین راوری بل تم جیسل کرام دسو ماما ناکان تس جدا از امر تو سجدے نہ تم انکڑے چمار تو سورت سواد آخر کی رایا تو گورے السر اللہ نے دے رہا ہوں آخر دسورت سواد ماما ناکان تس جدا لما خلق تو بھی ادیا اس تک برتا ہم کن تم ان العالین سشی من کرے تو سجدے کولنا آ چاہتا چما پپور اللہ سے جو کڑا ہوں زان لوئی گانی ام کنت من العالین پنزا ہویا آیت نمبر 75 لما خلقتو بیدئی زان دلوئی گن قید لوئینا لا مانا کن نمراد دویم لا مانا کی مراد دے وہ کلام پا ظاہر ندے مراد سے نہ مراد دے مراد حاصل کی تیری کی حاصل دمانا حاصل د مطلب آتے نمبر دے سڑی تو آئی دا کار کوا دا سیری گیا وہ املا میں ماتا سو املا املا مات آئی املا کو مات اندر ہوتے مطلب دا سڑے امکان نہیں سم کو لے دد املا ماتے دو حقیقت نہ دے مراد حاصل د کلام مراد نے سڑی پریشانی خورا وہی خورا وہی نور چوما مچوی کہ دو مانو پس نور اوخری اپا سو باری کیڑی تاو مڈی نوم نچوی نسنگوی چو ما دا دی مراد مراد دی نشم خوڑے نزی گیا کی وی مرے تراو رسیدم مرے تراو سی بیا جوندے پاتی کی گی دی خود جوندن زی نشتے مطلب سی دیر مرد سامی او خود نسا چوکی جو خود بیا خلقو دغتا مخبرستان تا سای نی خسرے مانا پریشان ہے اندیر کنا د پلان کی پوز او تشوا پوز او تشی او شرمی دی پرتو کی اوات پرتو کی نہیں ہوتے او شرمی اچھا دیر بیا شرم بیانی وی پرتو کی نا سر پتر اپ ہوات وطری پرتو کی سر پتر اپ گوزی چاہتا مطلب دیر او شرمی دی نو دا ہر عجبہ کی داتے کشتے حمل علی المعنی دلتو مطلب امداؤ سجدہ نہ کول او دا امر دا اللہ خلاف کر تو قوی باعث وائی ما مناک نو تشی مجبور کرے تو اللہ تسجد چی سجدہ دے انو کرلا ما مناک آئی سے ان اکرہا کا آئیے تھے ان پر رکھ سشی تنک مجبور رکھے اللہ تسجد کے سجدہ دینو کلا من کی راضی وہ پر جبر راضی کہنا پر زور راضی نہ تو من نہ مراد زور دے کیا دبانے زوروں کو پر سجدہ نہ کہو لبانے ماں بھی سجدہ ہو کہ سجدہ ہو نہ کرو زور دبانے چاہ رہا ہوتے رہے اللہ تسجد یا منع پل دے دا اور کلام کے حضر دے ما مناک وقال لك الله تسجد تشي منا كريتا تا تا چاو چه سجده مكوا سجده دي ونقرلا حمل على المانا ما مناك من السجود نور معلوم كري يو دا خبر ياد وصا فكر كي چه ده املاء ما من به الرحمن املاء ما من به الرحمن دو اكبر كتاب ده لا غنى لمفسر القرآن عنه يو دو قرآن لسن كده لا غنى بي پروائنش دي كتابون نورم شده فإعراب القرآن فسولو كتابون اس لكره شوي دي لو لو اگدو اگدو كم كار تياغه کره دي نو آغا سكار برچانه بي کره آده مختصر يو غد جل كده دو ورو ولو جنو كده مرا كتاب دي اهم پیدا کی گوست املاو ما من نبه الرحمن دیر خوری لن لن توجیحات کئی نو تفسیرون نور کیوں سے کنک واغا اگده دی او دے سورت راخ دی امو چکم دے مشکل لے نالے دغا کئی حل کئی ریت ری دی املاو مامان نبیر رحمان کے نور معنیم پا دی مانا بانی ذکر کری دی من لذی صدک و حملک علا ترک السجود مامناک من لذی صدک اللہ تسجد و حملک اللہ تسجد حملک اللہ ترک سجود راغب اسفحانی موی اما امر کرے سورہ بقرہ کی میلو امر تو وہ نو دو دلیل شروع کو قیاس شروع کو دس فکر مسئلہ دا قیاس تو مورد دنس کی ناجائز نا روا دی بی دینی دا کفر دی نس دے او تو داغی مقابل کے اس قیاس کئی داغی مقابل کے علت لٹائی دا قیاس او علت لٹول پا مورد دا نفس کی پا مسئلہ کی دا ناروا دی دی دینی دا از اللہ حکم رسکول لی اندہ دا کارو کو ویزو دی پیدا کرے اندہ ورنا پیدا کرے دے دخاتنا یو مقدمہ ذکر کرے دا قیاس ندوے میں پریخ دا مطویا او اور غورا دے دخاتنا غورا والی دے اس کبرال دلیلون غواری دلیلون ہم پریشی ایدہ تظر لہو گورا کانا سمر دلیلون دی ور رون دی خط تورا دا یا سرد خڑ دا ور منویر دی بل شمرانا کی خط ملویس دا تو شیشے والا گوا تیار بزتا جور دی دا سانتا جام بانی نکڑے گی ملوی سدا بل ادا وور کے تعلیدہ وور پپور تفی جی ترقی گئی اور خطا کے تصفل دے پور تو وردہ ادا بیار جی وغیرہ بانی وور کی نورانیت کے خطا کے ظلمت دا شانتا نور فضائل یا فوارے ندا حبک شیئا یومی و یسمو سڑے لن شیویا نقائش نہیں وور کے پردگری دا وور کے چغلی دا وور کے احراق دے وور کے خیانت دے اپا وور کے خفت دے وو پپور تخیر چو خود بر بیاری لیکی جو دینش دے ساتا وو مسمان تا وو مردوان دا پا بیارا روانی بیا بینی بیا بینی تلی روی نو پا وور کی خفت تے از خفت نتیجه عدم دے رکی دل دی حلکی دل دی او خاورا کی رضانت تے سقل لے درنوال لے او جو خاورا کی پرده دا بل خطا کی امانت تے خاورا کی او وور کی خیانت تے وور تا تشو وردو تار ساتی ویسی دی خاور تا زمیدار تخم او وردی اگر تخم بیا درگون کی وی زمار پسید قرآن شکستا تخم دائی کم زخیانت کم فما اللہ فریدے خو دیتا ان عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال ما سبا ما بانی دا زمواری خو دیتا چه تخم من دائی کوم ناغ محفوظ ہوتے ور تا ملغلر او غرزوا اگر قیمت بیا کئی خراب اسو پا خاور کے زر کالا کی دا بیا راو باسا اگر بیا ملغلر او دا بیا باقی قیمت کئی و چورون دی نہ یو مخینی بل مخینی بل ترتی نہیں عزت نہ غور ہے اللہ وی نکشا زما حکم مقابلے کے تحت کیا سکو نکشا دے مقام نہ حق ہو چتے جان پڑے کے لوگ ادھر ان کا میرا ساغرین یہ تر دلی گنا میں چلا یہ دمارا تو کا دما کرتا دمو کا دی کی مرا متو کیلا یو می یو باسون دروازے پورے کے پورتا کورے بچی بیا مطلب یہ سوچ مرگ را بانجرا نے مرگ بد بانجرا جی مامون تا تو انتظار کر شہر دے وقت پوری نو چزڑے تو دیسو پلا پہ سورو کلا دبی سڑی دا کاری کنا چا سر پہ جنگ دے نو کاغو تا ترخا سروئی نو دیو تا خواگاو پستا ہوئی او چیز کل دیوین چی آگا دے سو گواخ گرم دیر روان دین دیو اس تا آگایو آرام شی تود شی پدی پیگی چیز تا سر گواخ کئی کنا نتراغ آتا پور دینم ناس اچھا جنگ کی مراغ گٹی تبارا میگی چی اگر نل وڑی دا دیو پارا چی سو خورا شی کنا چی خلاسو کی سنگو خلاسون را وڑی ندیو اکلا کی گٹی تارا میگی یو ماسٹر نو پھر سر روان را لہا دمان کری ماسٹر تنخواہ بن کرا ازو پسرار میں تنخواہ ور کرا دا کتنور کر زول ور کوم اسطار میں بیر بیجتے اخلا ور کرا دا تنخواہ چلے بندے اگر نوکر تو خبر ہو گئے نا ماسٹر کو سو ماسٹر مس کے اس میں پروتے دیدی تلور برو گود میں پروتے اور ماسٹر سے بخیر سر ٹور گود دو فٹا بھائی لاؤں اگر دو فٹوں دس دو فٹوں نہ کہ نہ رہے تو میں تو میز ہم دیکھ لی اس دن تنگ کرا سے بار خاندار اگر لدو پور خان دوں دے گی پھر میز ہم لی دوں گی تم کرا سے ماسٹر سے مت ہوتا نہیں چلی گی اچھا سر زور میں کہہ رہا نا میں گاڑی تاڑ بھی چوکرا پیداشی وہ چکر پردیش سے چوکرا پیداشی کیا نا نہ تو واہ دے بیا دور چوک ادان جی مرا نر گیا چوک نہیں ابلیس دغه دویز دی چزرائی پا زیر نو نو نرمی پستی ہوئی چزرائی پا دیسی چو سرا تطنوی و خوران می دیوی کما پرو خزبا طول خطا کن ریزا گرده تو پسی گرده زبا تا خونو کن و تو پسی گرده کنزاک که خدا لپا سبب دو گمراه کوئی دی مالا کنزاک دم خامخا که نم بدو تا پلاری نیغی دی دین سراط المستقیم قرآنو کنا نو زبا تا دو قرآن پلاری که دم د مانزه لار نه وینو د روجه لار نه وینو د حج نه وینو د زکاة خیرات لار نه وینو د ټول علوم به ورته په دې لار کې نم چې قرآن ته نه قرآن نه ایجاد ا د قرآن عقیده جوړه نه کی نو کوي چې موږ نه دی روجه دې نه کی حج نه دی کړ بوجا حج نه نو کړی دریس په ته دوش په ته حج نه کړی حجان له بنور کولی جمعه جوړه په کعبۃ اللہ په جوړه را جوړه کړو نو په کار رالل ولی قرآن تا مخالف تو قرآن نہ مخالف ہو رام خا کے پلارے غبان دی قرآن تو بہن پر دم بدو پتی دمخ کے نوم درست نوم دسی طرف نوم چپ طرف نوم لاندی طرف لاندی او باندھی ندی ہوئی زکاغے نے قسم جبر راجی کراہ راجی کہ لاندی ناراض کی عزم کو پورے کی عزم کے نہ ہوگی مجبور ہو گیا دپا سے نہ پیکانی ہوئی مجبور ہو گیا نہ منی نہ د جبر زین نه د اختیار زین د دې خوا بر اعظم نه بد سرادا نو د دې طرف بر اعظم نه ب ما په سرادا نو د مخ نه بر اعظم ما په سرادا درست نه بر اعظم ما په سرادا و وی خبر اعظم نو په دو بر اعظم په غم کې بر اعظم نو په خاده کې بر اعظم هر طرف کې اعظم به دو طرف مخې طرف نو نو مخې ته وو نو بدر د کین وزیر بشي منبر بشي من بین ایدی عزت او اقتدار به دوشي و من خلفهم درست طرف نو په سرادا ویم بچ بل جو ووٹ ورکو منبر دیکھو نگورا بیا بدل اسکیمونو که روستو من خرس روستونو بدل اسکیمونو که او ببارا ولی او دا بکی او دا کار بوکی دا بکار بوکی وانا ایمان این دتا میده طرفونونا که زنیم برشم نتا استا زیر بنو کری کم زیر بمی نو کر کی اکدیمیم برشم نو خدا بمی نو کر کی دیگم سب بنو کر کی اسپتال تا بزو و رزو خیر سرا وان خلفیم وان غانیمی ایمانیم وان شمائلیم نچپ طرفون نبو ترازم نو یروم باید باو با پکوم نقصان در طرفون کووک گران نکو اب ماو گتل یا زمان در لیت کهو گتل نتابع دیدن چطرا تبطلوم وان شمائلیم دا کر کی کنه یاران و دوستان کبل زکارشتی ماشتر بوافلی بلید تبو گردی آقا دیتا وقبل غراوری مسلمان نیتا انصاف دکی نیشتی چه تخبل ذریت مخیتا کئی آقا نور مسلمانان حق و اغر لری کئی امامتی واغستی امامتی علم دی حجماتون و عملی دی قبضی دی چه دا واخلم زبا که تخبل پر خوده کینم پل بچوده پا کتا کینم نستا با تونو مر اقتداری ولی پساد دوڑه پسادی دا خپل دی وجن پا خلق باندی وان شمای دی هم از چپ طرف انم مشترانی بدل کردی بدلی دی لرکا بل را یا با زمان منی یا با زبط لون بود ولا تجدو اکثر هم شاکرین نبا همی تیر دیر ددون قدردان دی استاد دین اکثر دی کنا پرطل نام کمویل مایده کمویل بیارا نبا همی تا جمهور دا دنیا والا نبا همی تا جمهور دا آدم دا اولاد شاکرین قدردان استاد دین زمان بمانی جمهور با پما پسر روانی اقلیت بید آدم علیہ السلام پا اولاد که چیغا بستا خبرو منی اکثریت ما پسر روان دی قال اخرج منا مزعوما مدهورا اللہ وی اخرج منا ازاد دی مقام نا بدمور را تلیسے مزعوما مانا مزموما زعم او زم کے فرق دادے الزعم اشد الزم سخت سپکاوے بی دیتی مدهور دار تلولے سے سپور تاتی چاو منلا خامخاتی وی منلا سال عملان مجهنم منکم اجمعین آدم علیہ السلام لے پروگرام ورکو ای توسا فوسط لهم الشیطان شیطان تلو سواتولا نتیجه سوات چی سرگن کی دوتا چی برمان پتکشو دو دونا دا پریشانه و دا غم دینا پردار ویلی و تا ہوئی نمانی نشیطان تا خون اصلا تیچ منا کرد انتا دینی شنو پری جو باسی دی نو زکای تا منا کرد او چی داو خورتا نو تا با بادشای دی دنیا نو تالا بادشای ندر کرد نو زکای دا خونه کرد که بادشای که دل غواری یا می شپا دی که دل غواری نو دا می او خور دا علاج تار یاد دی زو خود یاس اللہ سپسر سم لارما و تا تا خود خون حکم کنا ستا خیر پا دی کرد زو دی علاقه سره ما اشنای مکنا ناغا سی اکنا فداللہما قاسمهما قسمونه کرو دی دوارو تا فد اللہ بے غرور کدا دوارا پدو کور قربانی والا دل ہوما کدا دوارا ہوئے خردو دوارا دے گیا بے غرور ان پدو کے اور کور والا سم نے کرو آدم علیہ السلام تا اللہ بھی ماتا تنوع یا رب دے سب نمی زخولو لے زنو پاکستان بخلق پدرو غبان گیا تھی نماوی دے رشیا زدو کشم سب نم دو مانا خالص پتا مانے دو کشے خالص پا سر دا بخان این دو کشه دا پا کیتا وی و اصل وجه استاد نوم یادو رو کنده خودلو اپا کیتا فیده هم ما تر اطلا نزده که دو کشم قاسم هم مطلب زود دا لیدر منافق جلبال سیاسی پا قرآنو می یقینو نکی دا قرآن که دیده نیکو قرآن کرده پا دروغا بانده اپا پاک بی که کرده پا جنتونی که کرده پا عالم بالا که کرده دا خلا پا پرید دے کی دے پا دنیا کی دے دو گو قرآن نو نکر دروغ بنو ہم خائی کی فتکونا من از فداللہما بغرور فلما ذاق شجرا کرچو تا کلاونا این میوا لا کل من ها دے شجرم ترطویلی دی دا شجران امراض خطیقی خورا خون لگر مجاز دے یعنی دے پیداوار بنا خورم دلتو ما شجرہ ہوئی نبون دا خوراک ماو دونی پیداوار دا خوراکو سرگن شدی دوارو تا پردی دی دوارو زین خفگان فروشو تا پلی پزانبانی دا پانو دا جنتنا آواز کراو دوتا رب دو دواری نوی من کری ما تاسو دوارا دا خبوٹی دا خوراکنا نمی ویلی تاستا شیطان ستاسو دشمن دا سرگن اتاس خلاف کو جانے سے بالکل ہوا تھے نہ غڑ تو غڑ پاتے شو یو بولی جی تو عالمان دا قول ہوئی ادھر شانت شعرا وہ بول تو کن نہ پاگا عالم کی بے دادا مر خوانا بربنڈے دلی دا اللہ دا خفقان نہ خوا نو ددو یو بلتا بربنڈے دل گنا نو زنانا کور والا ناری نے ٹور جسم تک اتیش ناری نوم دو کور والا ٹور جسم تک اتیش بے پرد دا بے شرمی دال لچے رہے بے شرمی دا یا بے حیائی دا اور ناروانے دے گناہ پینش دے نو آدم و حوا یو بلتا سرگن شید یو بلتا بدت لہما لا لغیرہما دے دو عورت یو بلتا سرگن شو نور کیا تنی دی سرگن شید جامعی تے ہوتی لکھا چکالت گوئی آپ ادا ہوا جبانی لگیاری زان پر پانی تپی زان پر پردہ بانی کوئی یا دا مانا دا دوست دا خبکان تر خبری ترگن دی شوی زیون ترگن شوی کم جامع چی اللہ دولا ورکڑے دا نور جامع دا جسم جامع نو دا پردے دا نور جامع نورانیت چی کمو پا جسم بانی مخ باندے لاس باندے پو بانی دا شانتا جامع بانی دا عزت جوڑا ا دې عزت جوړه تنه توفه هغه تنه ورځله ځان ته چوکوت له ساره نشتی لکه د منصبدار نه پیته لري کی پیته سرکاري چې کوم لګې درې هغه ته واخ لیکل کېتنه نو دې اومو یې زبر باندې شو زمانه جامه وخت نه سره د څه قدلان د جامه شته هغه دې عزت جامه چې د ګڼلا چې پاره د حکومت او د دولت نمبر لګېدل هغه ته لري شولا بیوم پر بنڈے خفقان سبب دے بدت لہما سو آتما کنایتن آن زوال الجاہل اگر مرتبہ چور کرا اگر مرتبہ ختم شو کی روزان تو قتل دی اطمینان جن دے ختم شو براح اللبید بوئی غرائب القرآن بوئی ابن جریر دا قول نقل کئی قیلا کان لباس ہمن نورو یحول بینہما و بین النظر کتاب التسلیم او ابن جریر دا قول نقل کرے دے دا نچ دا بی بنیاد دے عام اغا نقل کرے دے ذنف کی دا نقل کرے دے یرا دا قرآن دا ظاہر دا اللہ رب العالمین دا کرم دا احسان او دا اللہ رب العالمین دا ملمسیا دا حق چا دم لور کرو داغے نہ دام آدمی گرا کہ بالکل لغڑ تو گڑکڑی نہیں تو چکن دا قدردانے جاموا د عزت و جنتی جاموا اگے سے نہ دل تکو رکھا اس دنیا جامع کو دنیا تو دی دنیا جامع پیدا اگر جنت جامع تین لے کر دی مناسب تو نہیں ہو سکتا اگے تین لے کر مناسب دا خکاری گی اور دوم خکاری گی مناسب دا قرآن دا ظاہر نہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اللہ دے شرمے دے خبر خون نہ کی وینا نہ کی لارو سے تجے تشتم کی اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبانا والله امرنا بها قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء بربندول اللہ غڑول اگر کد خود خاون تا دے خاون خود تشی او فحشاء دا بے شرمی دا بے باکی دا اللہ ددی خون نہ رکڑے نہیں کئی نہ سنگے دا دوڑا جزان ادا اسم داغ ملوانے دی ادے مل مسود پجے کی سنگے کے نا مکمل جام ہو وقت تو کوئی وقت کرے رکھنا اچھا دا مانا کئی کہ اگر جب لے بات دونوں ادا پر بنڈا ترجمہ دی بنیاد نہیں تو پوری بنیاد ہو پائے کہنا حدیث ہوا تو چوہے مکمل جامت وقت کرے شیدا نو حدیث صحیح سن سروخ ہے تو تد تفسیر والا قول نقل کئی او ادائی لکری دی زوم دا تفسیر والا قول نقل کوم چی دائیوی لگی پکیتا او فق پشان دا رب العالمین سرا او فق دا عزت و اکرام دا آدم سرا ان دا مانا مناسب دا دا طریقہ مناسب دا اس کا تداری تا بربند آوائی نظر استاری تا بربند آوائی چی دا استا مانا بربند آوائی قرآن و حدیث دلیل تا سخن نشتے بلچا سخن نشتے ہاں یو دلیل دے دے خلق سکھا یو دلیل دے اگر سب جمہور ولی جمہور دلیل دے کہ وہ عام علماء دا مانا نہیں کر لے جمہور اللہ نو جمهور سره دې کم دې چې ویلنا پته وای نو وای کنا او دې بلې ټول وچ بربنده معنا ده ویرا بربنده معنا ده دې ثبوت معنا ده تا دا دې ثبوت نشته نه زما دا غره کم ده که تا دا دې نه زړه تخم کتاب اجیس نشته نو جامت نو وته یا صفانه علی امام ورق الجنه الله ما دې توین ذکر آدم دوئی دے دوارو رب از منگا منو جاتی کری را زفل زان سرا کمی ہم کب افل در جا کی انفسانا سکتا غلیتا دا دا دب پا دے کی دا دب دے کی خبر کئی معظم سرا منو سر سرا خبر نکی سری سا مرے کن خیلی بیا سو روکے بیا سو روکے سکتا رب از منگا کتا منو تبخنو نکی میرا بانا نشرا بانی میتین انسو منگا تاوانیانو نا یک کچھ شئی یو دبل دشمن ازمک کی حل تب وفی آتم ہو تم ازمک کی بمرائی و منا تو خرجون ازمک نو بیا وقت کیسا ہے مقام آگا دے دنیا آگا تھا جن دم آگا تکی داخلہ سولہ رب دشر کی شعری آدم علیہ السلام رات دو وقت کے پروگرام ورکڑے شعری او دائیلی اولاد تا دیوا اے اولاد آدم یقیناً در لے گلے میں پیدا کرے میں تا سولہ پردہ جامع وہ گناہ بانے پردہ ختمی گی زان نو بے پردے کوا توبہ بانے بندہ پٹی گی نو کوش دن اور توبہ ہو باتا نکن دی نور جامع ہوتے ہوا نو جکرے توبہ ہو وقت کرا نو اللہ تینا غصہ ختم کرنا بیائے پا دے پاتے کو جامع دی نور ذکر آنا گلا دنیا کیا چلی گی نا آدھ دنیا دی گزارے نا تھا مخون اولاد صدا وکرا پٹے پردیس تاسو وریشن درکڑی میدلا جامع دا خیر جامع دا خواہش ریش خواہش تھی مرغی بانی چو وزر یی ندا علوزی خود چی بانی نی نتا علوزی بدمو رخ کاری چرگ بانی چی بانی نی نبدمو رخ کاری مرغی سر چی بانی نی بدمو رخ کاری ناغ جامع دا خواہش تا بندہ تالا میرے پردے جامع کو یو در کرے گا وہ تو خواہش جامع میں ذرا بڑا در کرے گا کوئی دوڑ کی واہ دی آلہ تو اردو شریعت کے دن دامی در ہم در کری انزال مانا پیدا کول دا غیب ہونا رات لل مخکنیوی کن انزل آلینا ما ایدتم من السما دا پاسی نے کدلان دینا خود غیب ہونا را کا اللہ دا پاسی نے راولی گا انزل لکم میدن انعامی سمانیت ازواج زمر کی ہوئی انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج نو گوری ولی غوا غوایا او گڑا گوزا دا اسمانو نو را گلی انزل دا غیب نمی در کر دا غیب نمی در پیدا کر دا شانتا انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس انزلنا الحدید اس پا نمی را پیدا کر دا غیب نمی سمانا اس من میں تاس اور دخنا رہو لے گنا جدا تاس واخر زلنا بے تغور کے ہدایت تکاوی جو ان زلنا دے غیب انہوں میں در کا ظاہر تاس بابی نشتے دے غرونی کے پیدا کرلا مکہ کی اقغانوں میں پیدا کرلا انزال دے غیب انہوں رکول جامع میں در کرلا ادھا خائف جامع ولباس التقوی دارک خیر جامع دے ذان بچکولو دے گناہون انہ دادا بہتر آدم علیہ السلام دا لباس تقوانا ولی محروم شو امر دا اللہ پا ظاہر کی ندیح کرے پورا کرے ندیح نتاسو پورا کئی اپابان سی او تقوا ما یت تقابی سل حرب اول نو تی رشتا پو اولاد کی با جنگون را دی جیہادون برا دی نداغی دا پار اسباب در کم جامع دا زان لبج کورو دا دشمن نا دا دا بہتر جامع ذالک خیر وی دا خند دا ما گوندہ جنگی جامع ما چوا جنگی اسلحہ ما چوا ہولی دہشت گردی قرآن وی ذالک خیرون دا دا غورا دا غدا بہتر اتو دہشت گردی دا دا اللہ دا قدرت نہ دیم خون صدا وکلا اولاد دادا ما شیطان ہم دوکا نکی لیکن ساس نکی چی دوکا کرو انہو یراکم ہو قبیلو تاسوی نیو دا دلہم تاسوی چی نئی نئی انہا جعلنا الشیاطین شیطانان مقرر دی پدی بانے لا یومنون دوستان دا ہو چی نمانیا قرآن بنمائی صورت بقرہ کی لسیو کرا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اگر دے سرولہ کوئی والذین شیاطین کریم شیطانان اولیاء للذین لا یؤمنون نسچل بکی یخرجونهم